ہوا سجدے میں اللہ کا ولی ہے، اللہ اللہ کا ولی ہے، لہو لہو ہے مصلی، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، لہو لہو ہے مصلی، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، نماز کرتی ہے گریا، نماز کرتی ہے گریا، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، لہو لہو ہے مصلی، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، لہو لہو ہے مصلی، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، طلوعِ صبح غضب ہوا میرے مولا، غضب ہوا میرے مولا، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، لہو لہو ہے مصلی، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، لہو لہو علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، صدائے گریا ماتم فلک سے آتی ہے، صدائے گریا ماتم فلک سے آتی ہے، لحد میں روتی ہے زہرا، شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، لہو لہو ہے مصلی، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، لہو لہو ہے مصلی، علی شہید ہوئے، علی شہید حسین باپ کے لاشے پہ خون روتے ہیں، حسین باپ کے لاشے پہ خون روتے ہیں، حسن تڑپتے ہیں بابا، حسن تڑپتے ہیں بابا، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، لہو لہو ہے مصلی، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، لہو لہو ہے مصلی، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، سروں کو پی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، لہو لہو ہے مصلی، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، لہو لہو ہے مصلی، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے